podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk. Du 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Ja, det vil straks gå op for øjer, at den gode Mads Fuglede ikke er med i studiet, da han har været forsvundet i nedtrykt sindstilstand siden kommunevalget i tirsdags, der jo var endnu et nederlag til hans elskede Venstre. Han går vist nok rundt et sted i Jylland og leder efter nogle af de mange vælgere, som partiet har tabt. I mellemtiden, så går vi tilbage til det store land, til Amerika. I den forløbende uge, der har der været det, man kalder Thanksgiving feriedagene i USA. Thanksgiving, det bliver altså holdt i torsdags, og det er den dag, hvor amerikanerne, de spiser endeløse med mængder af kalkun i alt. Læste jeg mig faktisk til, at der i torsdags blev spist 43 millioner kalkuner i USA, og det er trods alt nogle stykker, når man tænker på, at der bor sådan i omegnen 320 millioner amerikanere. Altså 43 millioner kalkuner blev altså slået ihjel for at kunne blive spist af amerikanerne forleden dag. Der var dog et par stykker, som havde chancen for at blive benådet, nemlig to særligt udvalgte kalkuner. Den ene hed Drumstick, og den anden hed Wishbone. Og de to, de havde altså muligheden for at blive benådet af præsident Trump. Det er sådan en tradition, man har i USA, inden at de kom hen til præsidenten, hvor han skulle beslutte sig for, hvem af de to, der skulle benådes. Ja, der havde de to kalkuner altså overnattet på et fint hotel inde i Washington D.C., fordi de var sendt, de var særligt udvalgt af The National Turkey Federation, som der faktisk findes i USA. Så de boede altså på hotel natten før. De blev vist rundt på Det Hvide Hus. De var inde i det berømte briefing room, hvor præsidenter og deres talsmænd forklarer, hvad der foregår, inden man altså nåede til punktet, hvor det skulle afsløres, hvilke af de to kalkuner, der denne gang blev benådet af præsident Trump. Og ved den lejlighed, ja, da talte præsident Trump kortvarigt uden for Det Hvide Hus, i haven ud foran Det Hvide Hus, og lad os lige høre, hvad præsident Trump han sagde. As many of you know, I have been very active in overturning a number of executive actions by my predecessor. However, I have been informed by the White House counsel's office that Tater and Tots pardons cannot under any circumstances be revoked. So we're not going to revoke them. So Tater and Tot, you can rest easy. That's a big bird. How heavy is that bird? 36 pounds. 36 pounds. It's a big bird. You'll have to touch it. Yeah, I'll have to touch it. Wow. I feel so good about myself, don't you? Are you ready, Drumstick? Okay. Drumstick, you are hereby pardoned. Ja, Drumstick, som altså vejede 47 pund, det er alligevel noget af en kalkun, blev altså benådet af præsident Trump. Og inden han kom til benådningen af den her præsident, benådning betyder, at den bliver ikke slagtet, den får lov til at leve sit liv på en fin økologisk gård uden for Washington D.C., inden da han altså gået forbi den 36 pund store Wishbone, der altså ikke blev benådet denne her gang. Præsidenten startede også med at sige, at han havde jo i sin tid som præsident trukket mange af de såkaldte executive orders, en slags direktiver, som præsident Obama havde trukket tilbage, men han havde altså fået at vide, at han kunne ikke trække sidste års benådning af to kalkuner, nemlig Tater og Todd, tilbage. Men altså, præsidenten benådede den ene præsident. Det er sådan en begivenhed, som man i USA sidder og kigger på og hygger sig med i hele USA. Og det her, det foregik altså i tirsdags. I torsdags var den store dag, som sammen med juleaftensferien er den største feriedag for amerikanerne, hvor familier samles rundt omkring i hele USA. Præsidenten, han tog naturligvis ned til Florida, til sit resort, Mar-a-Lago. Og dernede, der samlede han en række folk fra militæret, og så holdt han en lille tale for disse mennesker i Mar-a-Lago, hvor han altså samlede dem for at sige tak for det forløbne år. Prøv en gang at høre, hvad præsident Trump han sagde. stock market all-time high. This is all good stuff. I just spoke to a lot of your friends in Afghanistan, in Iraq. We spoke to the USS Monterey, great ship, great missile ship. We spoke to a lot of different folks from the Air Force, the Army, just now, a little while ago at Mar-a-Lago. The telecommunication systems, what you can do now, we go live to Iraq, live to Afghanistan. It was really incredible. But I told them, our country is doing great. And you folks are fighting so hard and working so hard. And it's nice that you're working for something that's really starting to work. We've cut back so much on regulation and all the waste and all the abuse. And the stock market on Friday hit the all-time high. The highest it's ever been, ever. In your whole long life, the stock market's highest than it's ever been. And that means your 401ks and your all of the things that you have, you know, whether it's even if you're in the military, you have a country that's really starting to turn. Ja, ikke så mærkeligt, så brugte præsident Trump selvfølgelig lejligheden, hvor tidligere præsidenter, når de talte sådan for folk, der var ansat i den amerikanske militær, hyldede dem lidt. Ja, så hyldede han selvfølgelig mest sig selv, den gode Donald Trump. Han hyldede børsmarkedet for at have nået sit højeste indeks nogensinde. Han gjorde de tilstedeværende soldater opmærksom på, at hvis de har en pensionsopsparing, så vil den få den højeste forrentning, som den nogensinde har fået. Og så var det, som om det var gået op for præsidenten, at man på mirakuløs vis kunne føre samtaler direkte med amerikanske soldater via internettet, selvom de var så langt væk som Afghanistan og Irak. Så endnu en gang, præsidenten forsøgte altså at sige noget pænt til de stedværende soldater, det endte med at blive en ros til ham selv. Den der Thanksgiving-dag, som amerikanerne har, som jeg var inde på lige før, den næststørste, hvis ikke den største helligdag i USA overhovedet. Husk på, at amerikanerne har meget mindre ferie, end danskerne har. De to gange, de typisk er sammen i familierne i løbet af et år, det er juleaftensferien, og så er det selvfølgelig Thanksgiving-dagen. Og Thanksgiving-dagen, som altså betyder taksigelsesdagen, er en tradition i USA, der går helt tilbage til de allerførste europæere, som kom til USA. Faktisk de såkaldte pilgrimme, der kom fra Storbritannien, fra Plymouth i Storbritannien, og kom over til det område, der i dag hedder Plymouth i øvrigt også, og ligger i Massachusetts med det første skib, Mayflower, i 1620. Der var 102 mennesker ombord på det første skib, der kom over til USA dengang. Kun 50 af dem overlevede, og året efter, da de havde været der et år, de holdt deres første sådan fest, fordi de skulle markere, at de havde fået en succesrig høstsæson igennem, ja, der holdt de det, som siden er blevet til Thanksgiving. Sjovt nok i øvrigt, så blev den første Thanksgiving-fest holdt i harmoni mellem de lokale indianere og de nye englænder, der var kommet til landet. Sådan gik det som bekendt ikke i det lange løb. Den gode præsident Trump, han har som sædvanligt, fordi han har haft nogle fridage i forbindelse med Thanksgiving-ferien, viklet sig ud i en, hvad skal man sige, Twitter-sag igen. Det er som om, hver gang han har for mange dage nede i Florida, hvor der ikke er folk nok omkring ham, så får han viklet sig ud i en eller anden mærkværdig konflikt med andre. Denne her gang, der handler det om Time Magazine, det hedder kroner amerikanske ugemagasin, der hvert år kårer manden, eller the man of the year, person of the year, altså årets amerikaner, om jeg så må sige, eller årets person i hele verden, kan det faktisk også være. Og Donald Trump, han skrev fredag, i denne, altså forleden fredag, der skrev han følgende. Time Magazine, de ringede til mig for at sige, at jeg sandsynligvis bliver udnævnt til person of the year, ligesom jeg blev sidste år. De ville gerne have, at jeg ville i den anledning give et interview og bruge meget tid på en stor fotosession. Jeg svarede, at nej tak, fordi probably, altså sandsynligvis, simpelthen ikke er godt nok til mig. Jeg stiller kun op, hvis jeg kan få garanti for, at det bliver mig. Nå, men tak alligevel. Det hissede så Time Magazine voldsomt op, der skrev, at det passer ikke. De har overhovedet ikke sagt til ham, at han skal være årets person i Time Magazine. Det er interessant, fordi Donald Trump har en lang historie med Time Magazine, som han skiftevis er meget, meget, meget vred på, kalder det ringeste magasin i USA, og måske i hele verden endda, og på andre tidspunkter er helt vildt begejstret for, elsker helt vildt. Han er selvfølgelig begejstret, når han bliver kåret til noget, og han er vred, når ikke han bliver kåret til noget. For ikke så mange måneder siden kom det frem, at han mindst på 6 af sine forskellige resorts har haft hængende en falsk forside fra Time Magazine, hvor han ser ud, som om han er blevet kåret til Person of the Year, selvom det ikke passer. Så det var selvfølgelig et problem for ham på det tidspunkt. Sidste år, i øvrigt, da man i USA i Time Magazine tillod sig at udnævne Angela Merkel til årets person i verden, der blev han vred. Undskyld, det er 2 år siden, der blev han virkelig vred. De har valgt en person, der er i færd med at smadre Tyskland, sagde hun, at han altså om den gode Angela Merkel. Men i det hele taget lidt en stille uge i USA på grund af Thanksgiving-episoden, eller hvad hedder det, Thanksgiving-helligdagen hen over de her dage. Der var dog en lille historie, som jeg bed mærke i, som jeg opdagede på The Guardians amerikanske udgave, nemlig en historie om en kvinde fra New York, ude i den vestlige del af den store New York-delstat, som sådan ved 5-6-tiden i mørket, der var blevet mørkt i i New York-staten på det her tidspunkt, der går hun ud for at gå en tur med sin hund, klokken er 5-6 om aftenen, og så går der en jæger forbi, og den jæger synes altså, at kvinden lignede et rådyr, hvorefter han skød og dræbte hende. Det er sådan en historie, som man kunne synes ikke ville ske ret tit i USA, men en lille detalje i historien er alligevel ret interessant. Der er 1000 mennesker i USA, 1000 mennesker i USA om året, der bliver skudt ved sådan et uheld på den her måde. Og det er jo et godt billede på, hvordan den amerikanske våbenepidemi er gået fuldstændig amok. Hvert år regner man med, at ca. 35.000 amerikanere dør. Det er altså 1 ud af 10.000 amerikanere som resultat af et skydevåben, der bliver affyret. 11.000 af dem bliver dræbt, 22.000 bliver faktisk begår selvmord, og så er der, som jeg lige sagde, ca. 1.000 mennesker, der bliver skudt ved et såkaldt uheld. Så det siger igen noget om, hvordan den her våbenepidemi går amok. Nu da jeg ikke har Mads Fuglede med mig i dag, så må jeg jo gå til det næstbedste. Og det næstbedste, jeg har fundet i stedet for den gode Mads Fuglede, det er et interview som Joseph Stiglitz, en kendt, ikke venstremand i USA, men venstreorienteret mand i USA, en stor økonom, en modtager af Nobelprisen i økonomi, og tidligere en af de økonomiske rådgivere for Bill Clinton, da han var præsident i 1980. og 90'erne. Joseph Stiglitz er en kritiker af globaliseringen og uligheden og en stærk stemme i den amerikanske debat på det område. Han stillede forleden der op til et meget langt interview med The Guardian, som jeg har klippet lidt ud af her. Han bliver allerførst spurgt om, hvorvidt han egentlig kunne have forestillet sig for lidt mere end et år siden, at Donald Trump ville blive valgt til USA's præsident. Hør hans svar her. Of course not. I don't think anybody could have imagined that particular turn of events. Although I have to say that by maybe 2010-11, I became more and more concerned. The average American wasn't doing very well. Median income of a full-time male worker unchanged for almost a half century. The opioid crisis, life expectancy going down in the United States. Things were not very well. So when I started seeing that data, yes, I did begin to say, if we didn't fix this problem, we are going to have a political problem. And historically, a Trump kind of figure, a fascist kind of figure arises. Do you think Trump is a fascist figure? I certainly think he has those tendencies. Fascist is quite a strong word. Yes, it is. But a couple of the things that are most disturbing: the attack on press, the attack on the foundations of knowledge, which goes beyond the press. And we've never had a president who day after day lies and is unaffected by it. And then I think the other thing that you've seen in some other fascist leaders was this kind of using us versus them as a way of dividing society. Ja, det er interessant her, Joseph Stiglitz, altså tidligere Nobel Nobelprismodtager i økonomi, der går ind her og svarer på spørgsmål om, hvorvidt han kunne have forestillet sig, at Donald Trump overhovedet kunne have været blevet valgt, hvis han sådan går et år eller to tilbage i tid. Så siger han egentlig ikke lige personen Donald Trump, men alligevel, siger han så. Han begyndte at se på sine økonomiske beregninger sådan i 2010 og 2011, og der kunne han se, der var noget, der virkelig var bekymrende, noget, der virkelig løb af spor. Han kunne frem for alt se, at gennemsnitsindkomsten for en almindelig hvid mand, der havde et arbejde, stort set havde stået stille i 50 år i træk. Og hvis man bliver ved med at have sådan en udvikling, hvor middelklassen ikke flytter sig, ja, så skaber man grobund, siger Stiglitz, altså for, at tingene kan løbe helt af sporet. Det mener han så i den grad, at det er gjort. Han siger, at præsident Trump, efter hans mening, har klare fascistoide træk, blandt andet fordi han lyver uafbrudt, fordi han hele tiden deler amerikanerne op i dem og os, og så selvfølgelig, fordi han hele tiden angriber autoriteter, i særdeleshed nævner han her folk, der ved noget, det vil sige folk på universiteterne eller medierne i al almindelighed. Det næste spørgsmål til Stiglitz, det lød lige ud af landevejen. Hvorfor i alverden blev Trump så valgt alligevel? It is important to remember that he did lose the popular vote by 3 million, and the polls consistently show he has only about 30-40%. So he's far below what is a popular leader that you would expect of a new president. A new president usually begins on a high. He began on a low and gone down. Why did Marie Le Pen get 30% of the votes in France? In Austria, the similar kind of phenomena is going on. So we have to ask that there is something going on in globalization. This is a global phenomenon. Part of it is this growing inequality. Part of it is how people have come to understand that inequality. Part of this is a legitimate anger related to the crisis 2008 and how we handled it. We saved the bankers, we saved the banks, we saved the shareholders. We didn't do very much to the homeowners and the workers that were losing their jobs. And something that Trump said, I think, captured, I think, a feeling a lot of people, the system is rigged. Ja, her siger Joseph Stiglitz altså, at noget af det, som Donald Trump var dygtig til at fornemme, det var det der med, at han sagde tydeligt i valgkampen, the system is rigged, altså det hele er afgjort i forvejen. Og han siger altså, at grunden til, at han kunne få den popularitet, der gjorde, at han vandt valget, det var, at han forstod, at der var så mange mennesker i USA, der var trætte af globaliseringen, som de mente havde ført til øget ulighed i USA. Han var også inde på, at folk var meget, meget vrede i USA, og det var det jo sandt for dyden over, at den måde, man havde håndteret finanskrisen, der blev til recessionen der omkring 2008-9 stykker, det var en fornemmelse af, at man havde hjulpet de rige, altså bankerne og aktionærerne, mens man havde været ligeglad med almindelige mennesker, der bare havde en bolig og bare havde et job. Og det forstod, siger Joseph Stiglitz, altså Donald Trump, at kapitalisere ud fra. Så spørger The Guardians journalist her, Joseph Stiglitz, om hans økonomiske anti-globaliseringspolitik, den overhovedet har en chance for at få succes. Hør svaret her. There is no way, particularly the way he's doing it, that it will raise living standards. I think the reality is that their standard of living will go down if he succeeded in doing any significant part of what he proposes. And the reason is very, very simple. A lot of the problems are what we call adjustment costs. It was very hard to adjust to globalization. What he is proposing now is de-globalizing, breaking up the efficient supply chains that have been created. And that means the supply chains cost will go up. His approach is not going to create jobs, and it's going to lower standards of living. Ja, det som Joseph Stiglitz altså her siger, det er, at den antiglobaliseringsøkonomiske politik, som Trump står for, den vil ikke kunne lykkes, den vil tværtimod komme til, hvis den bliver gennemført, som Trump har sagt, han gerne vil have den til, så vil den føre til store problemer for amerikansk erhvervsliv, al den stund, at den normale måde, hvorpå man handler delkomponenter til sin produktion i USA fra andre lande, den vil blive sværere, det vil blive dyrere, og det vil føre, mener Joseph Stiglitz, altså til øget arbejdsløshed i USA og ikke bedre vilkår for amerikanerne, almindelige amerikanere. Så spørger intervieweren også her, vil big business, altså de store virksomheder i USA, forsøge at stoppe Trump? Multinationals are pushing back very, very strongly, and the particular issue that has become the the focus right now is NAFTA. The administration has put forward what it wants, and everybody's looked at it and says, this is a non-starter. American industry will do everything they can to make sure that Congress will not pass it. And if you're not going to get cooperation from the Democrats, and you get your Republican, very strongly influenced by big business, are going to oppose it, he's not going to be able to get it through. So in the fight between big business and the White House, big business wins. I think in this particular fight, big business will win. Ja, Stiglitz siger altså her, at big business, altså de store virksomheder i USA, de store multinationale selskaber, de kæmpestore amerikanske virksomheder, og det, der svarer til dansk industri i USA, handelskammeret derover, de vil simpelthen med næb og klør forsøge at stoppe de angreb, som præsident Trump har på frihandlen. Han taler helt specifikt om NAFTA-aftalen, det er altså den mellem USA, Mexico og Canada. Der siger han, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre for amerikansk erhvervsliv, hvis det her det bliver stoppet. Hvad så, spørger intervieweren til allersidst. Hvad så? Hvad sker der egentlig med Trump, hvis han ikke kan få gennemført den økonomiske politik, han står for, og i det hele taget ikke kan få gennemført ret meget af det, han gerne vil? Hvordan reagerer han så? What I worry about is when Trump is confronted with the reality that he can't do in NAFTA what he wants to do, that he'll strike out in anger like a little kid and do something dangerous like putting his finger on a button that he shouldn't be putting his finger on. Right, so you think Trump would put his finger on the nuclear button because he was unhappy about NAFTA? NAFTA? You think that's feasible? We don't know. Right. The fact you don't know is kind of worrying. Exactly. And there is discussion in Congress to restrain his ability to put his finger on that button. Do you think Trump's fit to be president? No. He's not fit to be president. He does not have the understanding of the issues, the complexity of the issues, nor the political process. You know, he's used to doing deals. One-time deal. You buy a real estate property. You can cheat your contractors when you fix it up. You can cheat a guy. Next time you go again, reputation doesn't matter. The president of the United States, the reputation does matter. Is there any confidence? If you say something, is your word good? Trump's word is not good. Ja, det var altså Joseph Stiglitz, tidligere Nobelprismodtager i økonomi, og en af præsident Bill Clintons nærmeste rådgiver, da han var præsident i 1990'erne, med et, rent du sagt, voldsomt angreb på præsident Trump. Det er den slags, man skal huske, at rigtig, rigtig mange mennesker, der altså støtter demokraterne i USA, også højt placerede professorer som professor Stiglitz her, det er den måde, de taler på. Han siger altså, Stiglitz her i det her sidste del af interviewet, at han er bange for, at hvis præsident Trump ikke får sin politik igennem, så bliver han ligesom en lille, sur, vred dreng, og så kommer han til at trykke på en knap, som han skulle holde fingrene væk fra. Den knap er selvfølgelig atomknappen, der kunne føre til en atomkrig. Det er den retorik, skal vi huske hele tiden på, som er på den amerikanske venstrefløj i øjeblikket. Der er ingen varme følelser for præsident Trump på den side. Ja, vi skal videre til et andet emne, stort emne. Forleden dag, der var den gode præsident Trump altså nede i Florida ved den lejlighed, der spillede han, som han så ofte gør, en runde golf. Og da han var færdig med golfrunden, hvor han blandt andet spillede med den tidligere verdensstjerne, verdens tidligere bedste golfspiller, Tiger Woods, så sagde han, at om et øjeblik, så tager jeg et opkald til præsident Erdogan i Tyrkiet, fordi vi har brug for at få skabt fred i alt det rod, jeg overtog i Mellemøsten. Så det vil han løse hurtigt. I will get it all done, som han siger. Og til lige at tale lidt om det, der har fået besøg nu, er Naser Khader. Velkommen til det. Tak skal du have. Udenrigspolitisk ordfører for de konservative, og selvfølgelig i sagens natur ekspert i både amerikansk politik, fordi du så længe har været ved Hudson Instituttet i Washington D.C., og selvfølgelig også i Mellemøsten, som et af de områder, du har fulgt mest altid. Naser, når nu præsident Trump, han siger, I will get it done. Jeg vil få løst den urkonflikt, som vi vil stadigvæk kan tillade os at kalde konflikten mellem Israel og Palæstina. Hvad tænker du så? Jeg tænker, han er den amerikanske præsident, der har størst chance for at løse konflikten mellem palæstinenserne og israelerne. Det lyder vildt. Mm-hmm. Det vil jeg også have sagt for et par år siden. Det er for vildt, det her. Men jeg tror, at tilstanden i Mellemøsten i øjeblikket gør, at han har en stor chance. Og det, der er jokeren, det er Iran. Mm-hmm. Iran har samlet nogle nye alliancer, blandt andet Israel og Saudi-Arabien, de sunni-muslimske lande og Israel. Og der har man en fælles fjende, der hedder Iran. For saudierne og andre golflande, der er Iran en farligere fjende eller modstander end Israel. Og er der nogen, der virkelig kan presse palæstinenserne til at gå med til en aftale, så er det saudierne, for de sender mange milliarder dollars til det palæstinensiske selvstyre. Og er der nogen, som Netanyahu lytter til af de seneste amerikanske præsidenter, så er det Trump. Mm-hmm. Og Trumps svigersøn, Kushner, han har været ved flere hemmelige rejser til den del af verden. Han er rigtig, rigtig gode venner efterhånden med den nye saudiske unge konge. Ja. Selvom han ikke er konge officielt endnu, så er det ham, der styrer landet. Og de har haft mange møder. Der er Israel-Palæstina-konflikten øverst på dagsordenen efter Iran. Så det, du siger, det er altså, du har en koalition, som man for noget tid siden vil sige, det lyder sgu mærkeligt, ikke? Mm-hmm. En koalition mellem Irak, Saudi-Arabien og Israel, som har en fælles interesse i at løse Israel-Palæstina-konflikten, blandt andet fordi de har en fælles fjende, som er Iran. Ikke så meget Irak, fordi de er meget afhængige af iranerne, men mere golflandene, Saudi-Arabien, Emiraterne og bortset fra Katar, mm-hmm. som i øjeblikket er lukket ud af det gode selskab. Så har du også et sunni-muslimsk land som Egypten. Du har Jordan. Jordan er en meget tæt allieret til amerikanerne. Egyptens Sisi, han varslede også en fredsplan her for nyligt, og det var der. Det tog man imod sådan med åbenhed. Og svigersønnen Kushner, han annoncerer, at han efter nytår her i januar måned vil offentliggøre en fredsplan. Og det er jo stor prestige for ham at få lavet sådan en aftale der. Og det, der er interessant, synes jeg, det er, fredsplanens principper tager udgangspunkt i fredsplanen, som Saudi-Arabien offentliggjorde i 2002, hvor man sagde, lad os alle sammen, alle de arabiske lande og de muslimske lande, anerkende Israels ret til at eksistere. Det har man afvist i flere af de lande. Men til gengæld skal vi have en fredsaftale, der går ud på to stater med udgangspunkt i 1967-grænserne. Og man har allerede nu kunne mærke, at man er ved at presse palæstinenserne til at give sig. Altså det med at true med at lukke PLO-kontoret i Washington, det er også en del af det pres, der er til at få palæstinenserne til at acceptere en kommende fredsproces. Og der har palæstinenserne sagt, jamen prøv at vise velvilje, lad os få overført nogle af C-områderne til B-områder. Det er sådan, da man lavede Oslo-fredsprocessen i 1994, Rabin og Arafat, der lavede man en fredsproces, der skulle ske i flere faser. Og første fase, der opdelte man de palæstinensiske områder i A-områder. A, det er de store byer, det er dem, som de palæstinensiske myndigheder har kontrol over militært, økonomisk, politisk. B-områder, der er det israelerne, der har den militære overherredømme over det, og så er der selvstændige, kommunale bestyrelser. Og C-områder, der er det Israel, der kontrollerer det hele, og det er det meste af Vestbredden. Der vil palæstinenserne gerne have, at nogle af de områder, der i dag er C, bliver til B. Og det har Netanyahu sådan ikke afvist. Så det, der sker her, Nasser, det er jo meget interessant, for du siger altså, at præsident Trump er den amerikanske præsident, der på grund af de omstændigheder, vi har her, er den, der måske kan skaffe den løsning på Israel-Palæstina-konflikten, som alle amerikanske præsidenter siden Israels oprettelse i 1948 jo altså har forsøgt at løse. Og sidste gang, det var sådan, skal vi sige tæt på, var vel Camp David i 2000 i de sidste måneder, hvor i den sidste måned faktisk, sidste uge, hvor præsident Clinton var præsident, det faldt så alligevel sammen til sidst, der blev ikke til noget. Og siden har forskellige sådan forsøgt lidt halvhjertet, men det er ikke rigtig blevet til noget. Og nu siger du altså, at manden, der ved ingenting om Mellemøsten. Manden, der sender sin svigersøn, som har den særlige egenskab, sagde Trump i sin tid, at han jo ikke var forudindtaget i konflikten. Mm. Hvad der var rigtigt, fordi det illustrerede, at han ikke rigtig havde sat sig ind i den. Mm. Du siger, at Trump og hans svigersøn har skabt et bedre, hvad skal vi sige, grundlag for, at den der urkonflikt, den kan blive løst. Er det fordi, de er businessmen, der siger, let's make a deal? Jamen det er, han vil her understrege, han er det dealmaker, ja. Ikke? Og altså det lyder surrealistisk. Ja. Jeg ville ikke have troet på det for bare et år eller to siden. Men jeg kan se, der er tendenser, der går i den retning, og jeg vil ikke blive overrasket over, hvis Trump kan lave en aftale mellem Israel og palæstinenserne, noget som de andre præsidenter slet ikke var i nærheden af. Clinton var tæt på i år 2000, men han gik i gang med fredsforhandlingerne i sidste halvår af hans præsidentperiode. Der var det for sent. Men, og derfor vil jeg ikke blive overrasket. Og Trump kan gå hen og få Nobelprisen for en fredsaftale mellem Israel og palæstinenserne, som Jimmy Carter fik i 1979, da man fik en aftale mellem Egypten og israelerne. Og den gode Barack Obama jo berømt eller berygtet fik prisen, inden han havde nået at gøre noget som helst, og han indtog med i øvrigt ikke at løse den problemstilling, nemlig Israel-Palæstina-konflikten, som han selvfølgelig også havde stillet udsigt. Han ville det jo ret vilde forudsigelser der, Nasser, at du forestiller dig, at Trump kan være den, der får gennemført. Lad os lige prøve at gå lidt i dybden med det, fordi vi ved jo fra valgkampen, Nasser, at der sagde Donald Trump jo, at han ville være Israels bedste ven. Han ville dramatisk for eksempel flytte ambassaden fra Tel Aviv ud ved havet, hvor man sådan alle vestlige lande har lagt deres ambassade ud, sådan for ikke at ødelægge stemningen inde i Jerusalem. Han sagde, at han ville flytte den til Jerusalem. Det gjorde han så ikke. Hvad er det, han har gjort efterfølgende, der gør, at du mener, at han har bragt sig i en position, hvor han har styrken til at kan lave en aftale på plads? Jamen, næsten alle amerikanske præsidenter i nyere tid har varslet, at de vil flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Mm. Men der er ingen, der anerkender Jerusalem som hovedstad endnu. Heller ikke Danmark, fordi det er israelerne betragter Jerusalem som hovedstad, og det vil sige, hvis du placerer ambassaden der, så anerkender du Jerusalem som hovedstad. Og da man mener, at Jerusalems status ikke er afgjort, så er det ikke så godt at flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Men det, man har gjort nu, det er, at man har lavet kompromis, og det er, at ambassaden, den amerikanske, bliver ved med at være i Tel Aviv, men ambassadøren får lov til at bo i Jerusalem. Ja. Så det er sådan en kompromisaftale, der er kommet. Men det, der er sket siden valgkampen, det er, at du har den unge konge i Saudi-Arabien, der virkelig er i gang med en masse. Jeg ved ikke, om du læste Thomas Friedmans kommentar her i New York Times her for et par dage siden. Det var faktisk meget interessant længere artikel, hvor han har været ned og interviewe den nye konge. De facto konge, fordi han er nummer to i virkeligheden. Ja, han er nummer to, men reelt er det ham, der har magten. Og der siger han, i modsætning til det arabiske foråret, hvor tingene de kom ned fra, og uden lederskab, uden styring, uden retning, der kommer omvæltninger nu ovenfra, og det vil sige, der er større sandsynlighed for, at der kan ske noget nu, hvor den nye konge har været ude at sige, nu skal vi bekæmpe ekstremisme, og han siger det meget eksplicit, det er der ikke andre, der har sagt før ham, og han, fordi hvis du skal have en reformation af islam, så er det enormt vigtigt, der er politisk opbakning bag, og så er han i gang med at gøre noget ved korruption, så den nye amerikanske administration har fundet ud af, at det er en konge, der vil meget, han har nogle visioner, han har taget magten til sig, han er ved at gøre sig klar til at være den sunni muslimske verdens leder. Mm-hmm. Og der har de kunne se, at han godt kan presse de forskellige arabiske lande til at magre ret. Vi så det i forhold til Libanons ministerpræsident, hvor han bliver kaldt til Riyadh, og så får han at vide, at han skal gå af. Mm-hmm. Og det er for at genere iranerne og Hezbollah, fordi han var i regeringen med dem. Så det, der sker i øjeblikket, er interessant. Og så skal vi huske på, den amerikanske præsidents første udlandsrejse, det var til Saudi-Arabien. Ja. Det var, han mødtes med næsten alle de muslimske landes ledere. Og Nasser, da han var på det besøg i Saudi-Arabien, der opførte han sig jo anderledes, end hvis vi kigger tilbage til Barack Obama, der tog sin første rejse, sit første store foredrag, var i Kairo, hvor han sådan set belærte den mellemøstlige verden om, hvordan verden hænger sammen. Det gjorde præsident Trump ikke. Der var ingen som helst snak om menneskerettighed og problemstilling. Tværtimod ros til næsten alle lande, der var til stede, og han stillede med en delegation af alle topfolk fra USA, man overhovedet kunne forestille sig. Han gav jo det saudiske styre fuld opbakning, ja. Og det gør han vel, fordi han ikke er ideologisk i den forstand, han vil have en aftale. Ja, altså Obama, han forsøgte at alliere sig med folket, med manden, araberen på gaden. Der går Trump til, han siger, jeg er ligeglad med menneskerettighed, jeg er ligeglad med jeres styreform. Det, der er vigtigt, det er USA's interesser, det er stabilitet i området. Og får man nogle fredsaftaler, og USA's interesser bliver varetaget, så er det det, der er vigtigst for ham. At han, og det er egentlig underligt, fordi under valgkampen, der sviner han Saudi-Arabien til, ja. Altså Trump, under de respekterer ikke kvinderettighed osv. Jeg var ude og rose ham, jeg sagde, det mest positive ved Trump, det er, at han skælder Saudi-Arabien ud. Ja. Men som en forretningsmand, der fandt han ud af, at saudierne, jamen de vil gerne købe amerikanske våben for milliarder. De vil gerne investere i amerikanske arbejdspladser. Han annoncerer sig jo som en jobpræsident, og saudierne, de har jo rigtig, rigtig mange penge. Så han tog til Saudi og fik en masse milliarder med hjem, både her nu, men også i fremtiden. Og så fandt han ud af, at det er jo Saudi, der styrer det hele i øjeblikket. Og nu har han, vi har fået, altså Saudi har været tæt allieret med USA og Vesten tidligere, også under Obama, under de andre afghanske. Det er bare noget, vi gør, som om ikke er i virkeligheden, men det har altid været sådan. Det har altid været sådan. Ja. Nu er det blevet meget stærkere alliance, der er mellem amerikanerne og saudierne, meget mere end før. Og det er det, der øger chancen for, at man kan få lavet nogle fredsaftaler flere steder i den del af verden. Så en central forskel på Trump og på Obama, det er, at Obama var mere åben i sin omfavnelse af de, hvad skal man sige, arabiske folk, der var imod deres styre, mod deres regimer, hvorimod Trump tager en mere no-bullshit-tilgang til det her. Hvis ham, der nu engang sidder der på magten i Saudi-Arabien, han kan bruges til at fremme det formål, vi vil, så samarbejder jeg med ham. Ja, og han er en mand, vi stoler på. Han er en mand, der er vestligt orienteret. Han er blevet rigtig god kammerat med svigersønnen, som Trump lytter meget til. Ja. Det er hans tætteste rådgiver, Kushner. Og jeg læste et sted, at de har haft møder flere dage i streg, helt klokken 4-5 om morgenen, hvor de har en masse planer for, hvad der skulle ske i området, inklusive det palæstinensiske område. Og det, den nye konge er optaget af, det er Irans indflydelse i området. I Yemen, i Bahrain, i Irak, i Syrien. Og det er bekymrende ikke kun for Saudi-Arabien, som er sunni muslimsk land og andre sunni muslimske lande, men også for Israel, altså hvor man opfatter Iran som den største fjende, større end palæstinenserne. Og det vil sige, Salman siger, at vi kan godt være med til at isolere iranerne og presse iranerne, og der har vi fælles interesser med Israel. Til gengæld vil vi have noget. Vi vil have noget til gengæld, og det er en løsning på en palæstinensisk konflikt. Og det, som jeg hører her, du taler om, Nasser, det er i virkeligheden en gammel genindspilning af den amerikanske klassiker om diktatorer, man samarbejder med. He might be a son of a bitch, but he's our son of a bitch. Ja. Så amerikanerne ved jo godt, at det saudi-arabiske styre ikke er ligesom det norske. Ja. Der er forskel på Norge og Saudi-Arabien. Ja. Men vi tror ikke på, at vores model for at løse problemerne i Mellemøsten, det er at banke på dem, det er faktisk at tale med dem. Ja. Og især når det er en som den nye konge, der han tilhører den nye generation af saudier, der har uddannet sig i Vesten. Det vi skal huske på, det er næsten halvdelen af de saudiske studenter, der får studentereksamen, læser i Vesten, har boet i Vesten, kender til vestlig livvis. Og det gør den saudiske nye konge også. Godt nok har han taget sin juraeksamen i Saudi-Arabien, men han har været rigtig meget i USA. Og han har en ambition om at ændre det saudiarabiske samfund og bekæmpe ekstremisme. Og der gør han så fælles sag med amerikanerne. Så de håber på, at han kan lave en forandring, som USA kan leve med. Som Thomas Friedman skriver i den her artikel, der blev offentliggjort for et par dage siden, da han sad og holdt møde med kongen og interviewede ham, den nye konge, jeg blev ved med at kalde ham konge, men det er han jo reelt. Faren har overladt det helt til ham. I pausen, der kommer en af ministerne og viser Thomas Friedman mobiltelefonen, hvor han viser nogle bødler fra Saudi-Arabien fra 50'erne og 60'erne, hvor kvinderne ikke var tildækket, hvor de faktisk viste hår og gik i nederdele. Og så siger han, vi skal tilbage til den tid, vi havde i 50'erne og 60'erne. Så det, der sker nu, det er altså, Trump han allierer sig. Vi kunne jo se det ganske tydeligt, som du sagde, i forbindelse med hans første udlandsrejse, der altså startede i Saudi-Arabien. Så kan vi se, at han allierer sig altså med den sunni-muslimske leder i det store Mellemøsten, nemlig den saudiske leder. Og ved at gøre det, ved at anerkende dem, og anerkende dem som den allierede, de jo har været med Vesten i lang tid, eller være med at tale ned til dem, så kan det føre til, at man når en aftale i forhold til Israel-Palæstina. Hvad er det, Nasser, vi kan se frem til, at denne aftale kunne blive? Fordi, som du sagde før, så vil svigersøn Jared Kushner altså komme med et udspil om nogle uger i starten af januar, har de sagt. Hvad er det så for en løsning, man kunne forestille sig? Jeg spørger jo, fordi nu sagde du før, at man har ikke taget stilling, altså man er nødt til ikke at tage stilling til Israel, til Jerusalem, og det er jo fordi, den måde, man plejer at forhandle løsninger på i Mellemøsten, det er, at vi taler om alt det lette først, og så udskyder vi alt det svære, nemlig hvor skal grænserne gå hen, og hvad skal Jerusalems status være i virkeligheden, og det når vi så aldrig til. Hvad vil de gøre den her gang? Altså, bare lige en bemærkning i forhold til den sunni muslimske verdensleder. Altså, lederskab af den sunni muslimske verden. Altså, man kan sige, den shia muslimske verden har haft lederskab i Iran. Mm-hmm. Den sunni muslimske verden har manglet lederskab. Og der har været to rivaler. Det har været Katar, og det har været Saudi-Arabien. Og Erdogan har også forsøgt at overtage lederskab i den sunni muslimske verden. Men hvad hedder det? Den nye saudiske konge eller kronprins, han er virkelig trådt i karakter her på det seneste, og har på en måde overtaget lederskabet. Med hensyn til en Israel-Palæstina-løsning, altså vi kommer ikke udenom en to-statsløsning, og det var det, som araberne har sagt til den amerikanske administration. Den israelske regering bliver nødt til at acceptere en to-statsløsning. Og man tvivler på, om Lieberman, der tidligere var udenrigsminister, som nu er forsvarsminister i Israel, han var imod en to-statsløsning. En høj. Ja, nemlig en høg, og han var ude at sige, jamen en to-statsløsning er acceptabel, og det er så udgangspunktet. De ting, man har svært ved at blive enige om, det er Jerusalem. Israel siger, Jerusalem bliver aldrig delt, og de palæstinenserne siger, at vi kan ikke have en stat uden at have Øst-Jerusalem som hovedstad. Men det israelerne har gjort, det er, at de har bygget bosættelser rundt om Øst-Jerusalem. Og det gør det svært at dele Jerusalem op, som man gjorde før 1967. Altså, det ene punkt, det er, som er svært at overkomme, det er Jerusalem. Det andet punkt, det er bosættelserne. Der er omkring 700.000 bosætter i de palæstinensiske områder. Der siger palæstinenserne nu, de siger, de må gerne blive der, når vi får en aftale. Til gengæld skal de være palæstinensiske statsborgere. Mm-hmm. Og det tror jeg ikke, de har lyst til at være. Så det er ikke noget med, at de skal ud. De må gerne blive der. De skal bare. Vi kan ikke have små øer i Palæstina, hvor der bor store grupper, byer, som er mere loyale over for nabolandet. Det tredje punkt, det er de palæstinensiske flygtninge, deres ret til at vende tilbage. Det er et af de punkter, hvor man har talt om, jamen hvis man er flygtet fra områder, der ikke er Israel i dag, men Vestbredden, så kan man vende tilbage. Men fra selve Israel, så kan man få økonomisk kompensation. Mm-hmm. Og så er der to punkter mere. Det er fordelingen af vand. Mm-hmm. Vand er mangelvare i den del af verden. Israel kontrollerer 90% af undergrundsvand under Israel og Palæstina i dag. Og det vil sige, hvis Israel skal have en aftale, så skal de give noget af det. Og det sidste punkt, det er Israels sikkerhed. Og der Israel siger, at en ny palæstinensisk stat skal være demilitariseret. Og det kan være en løsning. Jeg mener, at man skal gøre det for at sikre Israel deres sikkerhed, optaget med NATO. Ændre på NATO's principper, og så optage Israel i NATO. Det vil sige, den bedste sikkerhed, Israel kan få, som de ikke har i øjeblikket. Det kan måske være en løsning. Så hvis man ikke kan overkomme de der punkter, så får man ikke en løsning. Og det virker som om, altså det der med Jerusalem, Jeg ved ikke, hvordan de skal løse det, men de andre tror jeg godt, man kan løse. Men Jerusalem, jeg er spændt på at se, hvilken løsning man får i forhold til Jerusalem. Men det, jeg synes, der er interessant, virkelig interessant ved det, vi taler om her, det er altså, at du er inde på, at vi havde en amerikansk præsident, nemlig den seneste Barack Obama, der var meget ideologisk og belærende i sit forhold til de forskellige ledere i den verden. Både den saudiarabiske leder, i den grad den israelske leder Netanyahu, som han jo den ene gang efter den anden sådan belærte om, hvordan israelsk politik i virkeligheden skulle føres. Og det betød, at han fik ingenting gjort, han fik ikke noget godt samarbejde i de lande. Og nu har vi altså så pragmatikeren, dealmakeren, Trump, der kommer på banen her. Når du remser de her ting op, der skal på plads, så ser jeg Trump for mig sige, ja, dem lægger vi på et stykke papir, og så forhandler vi lidt om det, og så får hver noget, og så på et eller andet tidspunkt, så må vi da for fanden kunne sige, nu er det, nu bliver det ikke bedre. Det er det, der er hans tilgang til det. Jo, men altså det er, vores chef på Hudson, han er meget tæt på Mike Pence, vicepræsidenten, en af hans rådgivere, og han siger, Trump, når han rejser til den arabiske verden og så videre, han er glad for at være der, efter der er ingen, der sidder og belager ham og holder foredrag for ham. Han bryder sig ikke om at komme til Vesteuropa og sidde sammen med Merkel. Hun holder foredrag for ham hele tiden. Det orker han simpelthen ikke. Han er som fisk i vandet i den del af verden. Ja. Og i forhold til det at være dealmaker, jamen, noget af det første, han gjorde, det var faktisk at sammensætte en undergruppe under den gruppe, som svigersønnen har, Kushner, er palæstinensiske og israelske millionærer. Mm. Han har faktisk sat dem sammen og sagt, jamen, I bliver rige, hvis I hjælper til med business, at få... I bliver rige, hvis I hjælper til med at få skabt fred imellem Israel og palæstinenserne. Og de er også kommet med input. Så for ham, der handler det simpelthen om det prestige, det dealmaker. Mm. Og hvis han kommer ud af første periode, som en, der har skabt fred imellem Israel og palæstinenserne, jamen, det er den sikre vej til at blive genvalgt. Og det er plus Nobelprisen. Ja, jeg vil sige, Nasser, hvis det ender med, at han får Nobelprisen, fordi han har skaffet fred i Mellemøsten, så må jeg jo sætte mig ned og skamme mig resten af dagen. For det havde jeg alligevel ikke set komme. Lad os lige gå til et andet, fordi nu nævnte du selv lige før, det der med, at man kunne forestille sig, at en måde, man kunne sikre Israels sikkerhed på, det var at sige, så tager vi Israel ind i NATO. Det bringer mig ind på det, på det andet land, du lige har nævnt et par gange, nemlig Tyrkiet. Tyrkiet, som jo er medlem af NATO, men ikke medlem af den europæiske union. Amerikanerne har aldrig forstået, hvorfor Europa ikke bare tog Tyrkiet ind i EU for lang tid siden, fordi det er et stort land. Det var sådan den pragmatiske tilgang til det igen. Amerikanerne har det nemmere ved, at Tyrkiet er medlem af NATO, end de europæiske lande har. Og i Europa er der jo sådan et mærkeligt dobbeltforhold til Tyrkiet i øjeblikket. Det er helt forfærdeligt, hvad der foregår på menneskerettighed og demokratifronten. Omvendt, tak fordi I hjælper os med flygtningeproblemstillingen. Trumps forhold til Tyrkiet og Trumps fornemmelse af, hvilken rolle som Erdogan kan spille, virker jo også pragmatisk. Ja, altså Erdogan, vi er meget kritiske over for ham, os der går op i menneskerettigheder, ja. Men Trump, han har ikke problemer med Erdogan og Erdogans styreform, men den amerikanske administration, de har nogle forbehold, kongressen har nogle forbehold, og det er fordi, man bryder sig ikke om den vej, Tyrkiet bevæger sig i retning af. Og rent personligt mener jeg, at man bør give Tyrkiet det gule kort i forhold til NATO-medlemskab. Vi kan ikke have et land, der flørter med Putin og køber kinesiske våben, og går ind i samarbejde, der hedder Shanghai-organisationen. Det er faktisk NATO's fjender og modstandere. Så i øjeblikket, der er forholdet mellem Tyrkiet og amerikanerne i krise, vil jeg sige. Der er flere ting, der i forhold til administration, det er ikke så meget mangel på menneskerettigheder. Det er derimod, at administrationen hjælper kurderne i kampen mod Islamisk Stat. Noget, som Erdogan ikke bryder sig om, at kurderne skal ikke hjælpes, de skal bekæmpes. Ja. Der har amerikanerne sagt, det går ikke. De er dem, vi bruger på landjorden. Det andet, det er, Erdogan har også krævet, at Gülen, lederen af den bevægelse, som han, den religiøse bevægelse, som er hans modstander, at han bliver leveret til Tyrkiet, det har man også sagt nej til. Fordi han bor i USA. Han bor i USA. Og så er der også det, at da Erdogan sidst var i USA, nogle af hans sikkerhedsfolk, de blev jo anholdt, tilbageholdt, fordi de opfører sig aggressivt og voldeligt over for nogle demonstranter. Det har også gjort, at krisen er blevet større mellem USA og Tyrkiet. Og så har tyrkerne gjort gengæld ved, at de har anholdt et par amerikanere, også nogle, der arbejder på ambassaden. Så det er ikke det bedste forhold. Og derfor synes jeg, det er interessant, når Trump siger, mens han spiller golf, eller efter han spiller, nu vil jeg ind og ringe til Erdogan. Jeg tænker, kan de få løst alle de der konfliktpunkter ved en telefonsamtale der? Det virker jo i hvert fald ofte som om, at præsidenten er rigtig godt tilpas, altså når han taler med en leder, der kan levere varen, fordi han ikke har et demokrati at døje med, rent du sagt, ikke? Ja, ja, med, i forhold til danske... Man skal ikke tælle til 90. Nej. det var en... han havde det da også fint med den filippinske præsident, også, ikke? Der kaldte Obama for horeunge. Ja, ja. Så de der... Han har det også fint med den sympatiske japanske ministerpræsident. Ja. Jamen, det er folk, der... ikke er arrogante. Det er folk, der ikke sidder og belærer ham om alt muligt. Så når han altså kan samarbejde med sauderne, når han kan samarbejde med nogle af golflandene, når han kan samarbejde også med den tyrkiske leder, når han kan samarbejde med Netanyahu, så er det blandt andet, fordi han ikke belærer dem om menneskerettigheder, og de belærer ikke ham om, hvordan man skal være USA's præsident. Ja, jeg synes, det er ærgerligt, når man er optaget af menneskerettigheder. Ja. Jeg synes, man skal påtale menneskerettigheder og understrege. Vi kan ikke have vilkårlige fængslinger, tortur, at man fængsler journalister osv. Og hver gang Trump har mødtes med nogle af de der præsidenter, jamen der har man været ud og sige, jamen det har ikke været på dagsordenen. Mm-hmm. Altså man har ikke talt om det. Nej. Heller ikke, da han mødtes med den filippinske præsident. Der var han ud og sige, det var ikke på dagsordenen. Nej, det var ikke på dagsordenen, og det nåede vi ikke. Men her kan vi også godt sige, at amerikansk politik er jo anderledes tydeligt og åbent præget af real politiske hensyn frem for idealistiske mål. Sådan har amerikansk udenrigspolitik jo altid været blandingen mellem de idealistiske og de realpolitiske. Vi skal lige nå en ting mere mod slutningen her, nemlig forholdet til Iran. Fordi der kan vi sige, der har vi jo virkelig et område, som Trump igen og igen og igen i valgkampen sagde. Obama og den tidligere ledelse og alle tidligere amerikanske ledelser har været alt for venlige over for det frygtelige regime i Teheran, som kalder USA for den store satan og alt det der. Er der nogen som helst tegn på, at han bløder op i forhold til iranerne, eller holder han fast der? Jeg tror ikke, han bløder op i forhold til iranerne, og slet ikke så længe han er gode venner med Netanyahu. Mm. Altså, han har overtaget Netanyahus approach, Netanyahus syn på iranerne. Aftalen var en dårlig aftale. Det er atomaftalen. Atomaftalen var en dårlig aftale. Aftalen gav iranerne en masse milliarder dollars imellem hænderne, og de har fået carte blanche til at gøre, hvad de vil i området. Og Netanyahu taler om, jamen prøv at se, nu har Iran grænse til Israel. Altså fordi iranerne og deres militser er jo helt inde i Syrien, via Hezbollah blandt andet. Og der er også nogen, jeg hørte en israelsk kommentator sige, man kan ikke udelukke, at israelerne på et tidspunkt kommer ind i Israel, ind i Syrien, for at beskytte deres grænse der ved Golanhøjderne, fordi der er de shia-muslimske militser og Hezbollah alt for tæt på hvad hedder det, Israel. Så jeg tror ikke, han kommer til at bløde op i forhold til iranerne. Og det, han gør, det er, at han venter på den mindste fejl, de laver, så han kan sige, hermed aftalen er hermed annulleret. Og så mener Trump vel også, at der er større chance for at få mindre terror og mere demokrati på den lange bane i verden, hvis man støtter sunni-muslimske lande frem for shia-muslimske. Jamen, det er han også ret i, fordi det meste af den globale terror er sunni-muslimsk. Jeg har selv en sunni-muslimsk oprindelse. Du har moderate, demokratiske sunni-muslimer, men så har du også Al-Qaida er sunni-muslimsk, Islamistat er sunni-muslimsk, Hamas er sunni-muslimsk. Så meget af den terror, vi har set rundt om i verden, er sunni-muslimsk. Og det vil sige, hvis man skal bekæmpe den globale terror, så er det bedst at gøre det i alliance med de sunni-muslimske lande. Iranerne, de deres terror sker via deres shia-militser og især Hezbollah, men de er mere regionale, end de er globale. Altså, der er ikke nogen globale jihadistiske bevægelser, som er shiitiske. De koncentrerer sig om det her område. Men det, vi oplever her i Vesten, det er primært og næsten udelukkende sunni-muslimske terror. Tak skal du have, Naser Khader, altså udenrigspolitisk ordfører for de konservative i Folketinget, der kender af både mellemøstlig og amerikansk politik. Og som man siger på amerikansk tv eller radio, You heard it here first. Nasser Carter, han forudser, at der er en chance for, at Donald Trump får skabt fred i Mellemøsten, og at han derfor får Nobels fredspris. Tak fordi du kom, Nasser Carter. Ja. Vi skal til at runde af her i kampagnesporet i dag, hvor Mads Fuglede altså ikke var med, og derfor har det været meget alene i studiet, David Trads. Jeg vil lige slutte af med en lille lyriksamling, som man kan få fat i, hvis man går ind på Amazon og leder efter den. Det er simpelthen en, der hedder The Beautiful Poetry of Donald Trump. Og der er der simpelthen en forfatter, der har samlet hans mange tweets og lavet dem om til digtsamlinger. Det er faktisk meget underholdende, hvis man tager dem sådan enkeltvis. Vi kan for eksempel tage denne her. I respect women, I love women, I cherish women. Det er en. En anden en er, a vagina is expensive. Det var noget, han sagde i sin tale, da han blev gift med Melania i sin tid. Og endelig, no more apologies, take the offensive. Og når man læser dem i træk, I respect women, I love women, I cherish women, vagina is expensive, no more apologies, take the offensive, ja, så lyder det jo som et smukt digt. Digtsamlingen kan altså findes på amazon.com, og vi er tilbage igen i næste uge med en ny omgang kampagnesporet, hvor Mads Fuglede forhåbentlig har fundet hjem fra Jylland. Tak for den gang. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.